还有一个老乡就想那个同学到了，另外我们带着同学弄到本来来我家，嗯，一直带着我走，还弄个生留那我，我这个是第一次走，这个没带着，我这个没有，我这个弄，我这个老乡就是等。Kena kuruh sini, kalau siapa lagi sih, kalau siapa sih, kalau lah sekian ini sih, kembali, lagi lap dia nak buat apa? Acara ini, nolak sih, kata boy itu, huh?